Deveden de iki. Sığırdan da iki. De ki. O. İki erkeği mi? Yoksa iki dişiyi mi veya iki dişinin rahimlerinde bulunanları mı haram kıldı? Yoksa Allah bunları size emrederken orada hazır mıydınız? İnsanları bilgisizce saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim vardır? Şüphesiz ki Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.